राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल दशमी गुरुवार विक्रम संवत 2059 20 जून 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम नमदम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदामात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अब ध्यान से सब सुनो, क्या प्रश्न होता है? संसार से संबंध हटाने में कोई अभ्यास करना पड़ेगा या भगवान मेरे ये मान लेना है? अभ्यास नहीं है, मानना है कि संसार साथ रहने वाला नहीं है। या बात जानने अभी जानेगी संसार का कोई संबंधी साथ रहने वाला है ही नहीं, जाननी है यह बात। इस बार संसार कोई मैं नहीं है, साथ रहने वाला केवल एक भगवान है। भगवान के बिना कोई साथ रहने वाला नहीं, इस बात हमारे साथ ही केवल भगवान है। ये बात मानो, बाकी यह बात कहूं कि दूसरी बात छोड़ दो, भगवान हमारा है बस, ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान को अपना मान लो, यही मानना पड़ेगा, यही मानना है। वो और मेरे कोई अपना में कोई नहीं है, अपने कोई नहीं। ये मानना स्वयं के द्वारा होता है क्या? हाँ, तो स्वयं में तो कोई क्रिया नहीं, निर्लिप निर्लिप नहीं, स्वयं में जो माना हुआ है कि मेरा भगवान नहीं है, उसको मिटाना है। मेरा कोई नहीं है ये बात सच्ची है, मैं भगवान है एक, भगवान का अंश हूँ मैं, भगवान मेरे है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर से भगवान मेरे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये मान्यता कोई पापी कामी चोर लुच्चा लफंगा ये भी कर सकता है क्या? हाँ, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, कर सकता है। माँ को माँ कहने में सब अधिकारी, मेरी मारी है माँ, माँ मेरी माँ है ना, कौन कर सकता है? माँ कहे हमारा बेटा है, बेटा कहे हमारी माँ है, तो उनको मना करने वाले कौन हो? बाप बाधा तो नहीं देंगे, बाप है वो बाधा तो नहीं ना, बाप बाधी जगह भगवान में बाधी ना होते। दूसरा काम करो तो होता, आपस में तो घटपट होती है, भगवान नहीं होते। नहीं, पापी आदमी के पाप है वो भगवान के मान्यता में बाधा तो नहीं डालते ना, बाधा यही है रुचि कम होती है। ये तो छोड़ दो, किसी को अपने भगवान हो एक मानो। पाप आप तक पहुंचते नहीं, पापा की शक्ति नहीं है वो पहुंचने। जहां भगवान का संबंध है हमारा, वहां पाप नहीं से पहुंचते, पाप दूर लेते हैं। भगवान का संबंध है, बड़े बड़े दुष्ट पुरुष हुए में भी भगवान को मान लिया, ठीक हुआ, वो पाप नहीं पहुंचे। दिल से समझो, कोई पाप बाधा दे ही नहीं सकते। भगवान का आपका संबंध अस्तक है, असली वहां पाप नहीं पहुंचते, वहां पाप नहीं पहुंचते। पाप बाहर से गया, बाहर बाहर बाहर रहते बाहर। आप अपना केवल भगवान को मानो और को मत मानो। एक भगवान मेरा सबका अधिकार है, सब भगवान को मेरा कह सकते। लड़के सबके सब अपनी माँ को माँ कह सकते, कौन मना करे? क्यों? भगवान तो सबके है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर अंश है। तो ईश्वर को अपना कहने में सबको अधिकार है, सबको अधिकार पूरा। कोई का अधिकार काम में ले, कोई ले ले, बात न रही है, परंतु अधिकार सबका है। भगवान का देखो ध्यान दो, एक बात बताऊ, भगवान का अधिकार है, भगवान का और जीव का जो संबंध है, उस संबंध तक पाप पहुंचते ही नहीं। कोई पाप का कारण पाप हो नहीं पहुंचता, पाप हुआ तो पहुंचते ही नहीं। शरीर स्थोप कौन थे? न करो थे न लिखते थे, शरीर में से द्वारा मैंने करो थे लिखते थे नहीं। अब आप मान लेते हो भगवान तो वो थे नहीं, न करो थे न लिखते थे, ऐसे या जैसे न अंकर तो भाव बुद्धि जैसे न लिखते थे, अथवा पिछले मान लो न अंत न निवेद्य थे। भगवान के संबंध में कोई पाप नहीं होता। भगवान को माँ, आप अपनी माँ को माँ कहो, बंद बंद करने में कौन? मेरी माँ है, बालक कहता है मेरी माँ है, अब माँ को बंद बंद कौन करे? माँ है, ऐसे भगवान को माँ अपना कहो। माँ का संबंध इतना घनिष्ठ नहीं है जितना घनिष्ठ संबंध भगवान का है। माँ का गणेश नहीं है, माँ नहीं नहीं बनती है, भगवान नहीं नहीं बनते हैं। भगवान सदा में ही है, सदा कही हो आप, सदा कही हो भगवान का आपका संबंध बहुत घनिष्ठ है। जितना माँ का संबंध गणेश नहीं है, एक जन्म में दूसरी माँ, दूसरी दूसरे जन्म में दूसरी माँ हो जाएगी, भगवान दूसरे होंगे ही नहीं कभी। भगवान वे क्यों भेजेंगे? तुम भी वही में नहीं होंगे, ना तुम बदल सकते ना भगवान बदल सकते, कैसे बदलेंगे? भगवान का संबंध बदलता नहीं, भगवान मेरे सब मान सो सब कह सकते। माँ का बेटा माँ को माँ कहे तो खून मना करे, ऐसे भगवान के हम हैं, सब भगवान के बेटा है, सब भगवान के बेटा है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतना मन कमल शरण सुमराशी। बात तो और बताओ, अब ध्यान तो रहे। आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है, मैं केवल भगवान का हूं इतना मान लो, इससे करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। माँ को हम माँ माने, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? कोई काम जरूर भगवान हमारे। मैं तो भगवान भी कह दे कि तू मेरा नहीं है, तो वो तो आप भूल गए होगा, मेरे भूल, मेरे भूल नहीं होते, आप भूल गए होगा। मैं तो आप गा हुआ, आप मेरे, कुछ नहीं करना पड़ता। हम है सभी भगवान के, बिल्कुल भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है। और ना भगवान कह नहीं सकते, पापी से पापी को भी ना नहीं कह सकते। नरिका को कपूत कह सकते हैं, पर मेरा पूत नहीं है, कैसे कैसे कैसे कह सकती माँ? पूत तो माँ का ही है, कपूत हो सपूत हो, बस दो होते कपूत सपूत। भगवान हमारे, आप शुद्ध हो तो भगवान ही हो, अशुद्ध हो भगवान, ये नहीं है, ये नहीं है शुद्ध हो तो भगवान के हो, अशुद्ध हो तो भगवान के नहीं हो, ये बात नहीं होती, होती नहीं है। मानते हैं तो बहुत गलती करते हैं। अशुद्ध से अशुद्ध हो तो ही बेटा तो बेटा ही रहेगा। बेटा कपूत सपूत दोनों हो सकते हैं। कुपुत्र जाए तो क्वचित कुमाता न भवती, माता कुमाता नहीं थी, पूत को पूत हो जाता है, मायत को मायत नहीं होते। भगवान हमारे है, हमारे हमारे है, हमारे पिता है, मैं भगवान का हूं, मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगवान कहे तो नहीं है तो आपके भूल होगा, हमारे भूल नहीं, हमारे भूल नहीं है, बिल्कुल आप भूल गए होंगे। भगवान भूलते नहीं, परंतु भगत कहता तुम भूल गए हो, भगवान चुप हो गए। भगवान का और अपना संबंध घनिष्ठ है, कभी अलग होता ही नहीं, अलग होगा भी नहीं, हो सकता संभव ही नहीं है। हम माने न माने बात नहीं, भगवान हम है बिल्कुल सीधी सरल एकदम पक्की सच्ची बात है। सब भगवान, छोटे बड़े सब भगवान, पशु पक्षी वृक्ष आदि ये भी सब भगवान, जीव मात्र भगवान। राम चंद्र की जय, घोर मुकुट वंशी वाले की जय।